DJ Guy Salama ואננדה שייק Back to back, back, back, back, back. כבר יודעים, למי שלא שתה. Closest to heaven, closest to heaven, closest to heaven, closest to heaven.

Escape. Trance on air. We'll be right back. הכביש רטוב, לגלגלים שלכם יש חיים עצמאיים. ככה זה, קצת גשם, ומתחילים לעשות שטויות. בחורף, חיים הרוח. שלכם. תנו את המפתחות למי שלא שתה. BPM FM. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה ואננדה שייק back to back כמה שפחות, לפחות. בחורף, נוהגים ברגוע. Feeding your mind, the sounds, the noise, the voice, feeding your mind. DJ Guy Salama ואננדה שייק Back to back נשמע טוב? שמור על דיסטנס גדול יותר מהמכונית שלפניך. בחורף נוהגים ברגוע. Oh. השמיים. תן את המפתחות של האוטו לחדר שלך. DJ גיא סלמה ואננדה שייק Back to back Back to back Back to back Escape. Transform. Trance on air.